mag-isa at solo. Gusto kong samahan mo ko. Minsan lang magbihis dahil okay na sa sand at polo. Pero ngayon nakatodo, para kung dumating ka sa party, yeah. Baka gumana yung pagpapapansin kung sakali, yeah. Akalain mo nga buenas ko pa rin kasi naging kaibigan ka. Di nagbago ang iyong mga ngiti at ang ganda mo pa rin, oh God. Pagkatapos neto sana ikay libre. Meron akong importanteng sasabihin. Ngayon lang ako magiging kampan. Bago lumabas, ma-aroma. Dama mo sa aura, malakas, walang boka. Ballin ako kahit walang bola. Yung pananamit na pakayabang sobra. Talagang sa'yo na lang di makaporma. Kahit ano pa yung suti ng mga bling. Sa mata ko makinang ka pa rin. Kaya nakasalamin, nakatingin. Di halata, kapatingin. Yung pagtingin ko lumala. Hirap kontrolin, talaga na di gumadama. Lalo na pag nandito ka na. Solid na katropa lang at baka pero gusto na ma-switch. Maging kaibigan na ma-sweet. Halata naman sa trip. Nakatodo ibang klase ka na chick. Di na maala nung una ka na me. Girl, I've been loving you since day one. Noon pa lang alam ko na ikaw na yon. Kaya ko mabibigyan mo sana ang isang yung sana. Gagawin lahat if you wanna. Stay on there.